С ним умем да губим, сама си признала. Од увек нега си хтела, са мном се тешила. Иди с ним, игра е готова. Sam spreman, liniju života zgradit ću. Voli ga, druge mi nema. Srce u crno zabit ću. Sve za ljubav, šta sve nisam dao. O njemu srećno sam te video. Priznajem poraz, cena je nebitna. Od uvek njega si htjela, o njemu maštala. Idi s njim, igra je gotova. Sam spreman, liniju života zgradit ću. Voli ga, druge mi nema. Srce u crno zabit ću. Sve za ljubav, šta sve nisam dao. O njemu srećno sam te vidio.